Dzisiejsze forum to nowy rozdział w historii Trójmorza. Andrzej Duda zwraca uwagę na regionalny charakter tej inicjatywy i to, że występuje ona przeciwko, jak mówił prezydent, podziałom w Unii Europejskiej. Mamy inną receptę, mówił prezydent. Są nią aktywne działania integracyjne w zakresie infrastruktury transportowej i energetycznej oraz intensyfikacja relacji biznesowych. Wyprowadzamy je wprost z fundamentów bogatej tradycji integracji europejskiej. Podczas forum podpisano porozumienie o powołaniu Obserwatorium Regionów Trójmorza. Ma ono być eksperckim bankiem informacji przekazywanym politykom i biznesmenom. To był Karol Darmoros. Dziękujemy. Teraz informacja z ostatniej chwili. Adam Nawałka 30 lipca odchodzi ze stanowiska trenera reprezentacji. Do tej informacji wrócimy w następnym serwisie. Najlepiej było w Małopolsce, najgorzej w Zachodniopomorskiem, Pomorskiem, Warmińsko-Mazurskim i na Dolnym Śląsku. Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła wyniki tegorocznej matury, mówi jej dyrektor Marcin Smolik. Maturę już w tej chwili zdało 79,7% zdających. Kolejne 14,8% ma jeszcze szansę maturę zdać. Może przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu, ponieważ nie zdało egzaminu maturalnego tylko z jednego przedmiotu. Natomiast 5,5% zdających już dzisiaj dowie się, że matury na tym etapie nie zdało i może przystąpić do egzaminu poprawkowego w przyszłym roku. Maturzyści nie mieli problemów z językiem polskim i językami nowożytnymi, mieli jak zwykle z matematyką. 7,5 tysiąca chińskich okularów przeciwsłonecznych zatrzymali celnicy na poznańskim lotnisku Ławice. Oznakowanie produktu było nieprawidłowe, nie było pewności, że okulary będą bezpieczne dla użytkowników. Przeprowadzającym kontrolę funkcjonariuszom podejrzane wydało się oznaczenie towaru. Chodziło o znaki bezpieczeństwa produktu. Nie było też informacji o krzywej przepuszczania wartości promieniowania. Pod lupę okulary wzięła inspekcja handlowa, która stwierdziła, że oznaczenie CE jest niezgodne z obowiązującym wzorem i nie zostało trwale naniesione na towarze. Oprócz brakującej informacji o stopniu ochrony przed promieniowaniem, do okularów nie dołączono też instrukcji w języku polskim. Zdaniem Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego przysłane do Polski okulary były niebezpieczne. Towar nie został więc dopuszczony do obrotu. Okuliści zwracają uwagę, że tanie okulary przeciwsłoneczne kupowane na straganach są najczęściej bardzo złej jakości i mogą źle wpływać na nasz wzrok. Najbezpieczniej kupować je u optyków. Michał Jędrkowiak, Radio Poznań. Przedstawiciele amerykańskiego kongresu z wizytą w Moskwie mają się spotkać m.in. z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem. Niezależni komentatorzy przypominają, że USA i Unia Europejska nałożyły na Rosję sankcje za wojnę w Donbasie, aneksję Krymu i ingerowanie w wewnętrzne sprawy innych państw. Maciej Jastrzębski. Przed zaplanowanymi rozmowami amerykańskich i rosyjskich parlamentarzystów goście ze Stanów Zjednoczonych poprosili, aby spotkanie było zamknięte dla prasy. Zgodził się na taki format rozmów przewodniczący Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodzin. Według niego waga poruszanych kwestii wymaga spokojnej i poważnej atmosfery. Rosyjskie media przypominają, że już za 2 tygodnie, 16 lipca w Helsinkach, spotkają się prezydenci Rosji i Stanów Zjednoczonych Władimir Putin i Donald Trump. W trakcie rosyjsko-amerykańskiego szczytu mają zostać poruszone kwestie stosunków dwustronnych oraz globalnego bezpieczeństwa, w tym konfliktów zbrojnych na Ukrainie i w Syrii. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wtorkowe popołudnie na wschodzie, Mazurach i Pomorzu Gdańskim pochmurne i deszczowe, na pozostałym obszarze większe rozpogodzenia i bez opadów, na wybrzeżu porywisty wiatr. Od 15 stopni na Podlasiu do 21 w centrum i 25-26 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ryż, mąka, dżemy. Krótki termin przydatności do spożycia. Nie sprzedajemy do wyrzucenia. Panie kierowniku, mogę zabrać kilka do domu? Cała rodzina się naje. To niezgodne z przepisami. W Polsce marnuje się miliony ton jedzenia rocznie, podczas gdy tysiące osób żyje na skraju ubóstwa. To paradoks niedożywienia. Banki żywności ratują jedzenie przed zmarnowaniem i przekazują je potrzebującym. Od ciebie zależy, czy dotrze na czas. Wejdź na bankiżywności.pl. Ratuj jedzenie, które dla innych jest marzeniem. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Dwie raty gratis. Wow! Rozłóż zakupy na 40 rat 0%. A pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. Yes, yes, yes! RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Spełnij swoje marzenie o nowym SUV-ie. I 12 lipca przyjdź na Noc Cudów w salonach Jeepa. Tylko 12 lipca aż do północy najmocniejsza oferta na wszystkie modele Jeepa. Lepszej okazji nie będzie. Sprawdź w salonach Jeepa i na noccudów.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7 minut po południu. Południk. Katarzyna Pruchnicka, dzień dobry. Kuba Strzyczkowski odpoczywa. My pracujemy, proponując Państwu rozmowy na wakacyjne tematy. Zaczęliśmy wczoraj. Krystian Hanke odsłonił nasz wakacyjny pomysł na letnią wersję południowej godziny. Mam nadzieję dziś również na gorącą dyskusję. Zasady nie zmieniają się prawie wcale. Telefon 22 i 7 trójek jest do Państwa dyspozycji. Przy nim oczywiście Dariusz Pieruk, Ewa Lipowicz czuwa nad wszystkim, a za szybą Zofia Kruszewska. My na Myśliwieckiej. A Państwo gdzie? No tak czy siak, mam nadzieję, że są Państwo szczęśliwi, co najmniej jak Pharrell Williams. Zerkam za okno, nad Myśliwiecką błękitne niebo, w ogrodzie sprawdzałam jeszcze nieco chłodne, ale słońce zwiastuje ocieplenie. Mam jednak w pamięci wczorajszą, delikatnie mówiąc, niezbyt przyjazną aurę. No i choć nie o pogodzie dziś będziemy rozmawiać, to wydaje mi się, że ona właśnie ma niebagatelne znaczenie w wyborze miejsca wakacyjnego odpoczynku. No I o to, na co państwo się decydują, chcemy dziś zapytać. No bo wczoraj na Mazurach, to chyba jedynie komary były zadowolone, nad Bałtykiem, choć muszę się przyznać, że ja kocham polskie morze pod każdą postacią i przy każdej pogodzie, no to na plażowanie chyba nie było szans. Za to na przykład w Toskanii albo na Krecie, nie wspominając już o Egipcie, no takich pogodowych niedogodności podczas urlopu nie doświadczymy, a przecież wakacyjny urlop tylko raz w roku. Tak więc dziś pytanie do państwa, w Polsce czy za granicą, a dokładnie czy jeśli wakacje, to koniecznie za granicą, 22,7 trójek, można już do nas dzwonić, południk@polskieradio.pl, można również do nas pisać. Południk. A przy telefonie nasz pierwszy telefoniczny gość, Magda Trojanowska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Magda Trojanowska, miałam z tobą, tu państwu wytłumaczę trochę już przyjemność, rozmawiać o przepięknym miejscu, które prowadzisz razem z mężem, Polna Zdrój. To taka agroturystyka u podnóża Karkonoszy. Przyjmujesz gości, sprawiasz, że chcą spędzić urlop w Polsce, chcą zostać na wakacje w kraju. No to powiedz nam teraz, dlaczego warto? Ja myślę przede wszystkim, że wakacje w Polsce niezależnie od pogody. No, my mamy to szczęście, że u nas aura nie jest takim decydującym czynnikiem dobrego wypoczynku, bo nawet jeżeli ta pogoda jest zdecydowanie nieplażowa, to na Dolnym Śląsku, zwłaszcza właśnie na Pogórzu, no nie jest naprawdę co robić. Szlaki turystyczne, szlaki rowerowe, spływy pontonowe, kajakowe, to coraz bardziej prężnie się rozwija, to zaczyna być naprawdę na wysokim światowym poziomie. Więc na przykład ja polecam lato w Polsce, takie destynacje, o których wspominałaś, czyli takie, no powiedzmy sobie, cieplejsze kraje, zdecydowanie wybierałabym w chłodniejszych miesiącach w Polsce, bo wiadomo, że też warto się wygrzać. No tak, warto trochę się ogrzać i trochę złapać ciepłego słońca. A co mówią twoi goście? Czy często na przykład powtarzają, że Polska już teraz nie ustępuje swoją wakacyjnością, wakacyjną atrakcyjnością krajom, no powiedzmy zachodnim, a może są zaskoczeni, że w Polsce jest tak pięknie i że nie wiedzieli, że do tej pory można takie cudowne miejsca znaleźć w kraju? Przyznam szczerze, że ja jestem troszeczkę zaskoczona, że Dolny Śląsk nadal jest tak bardzo no, słabo znany. Nasi goście, ci z Polski, czyli jakieś 50% naszych gości, jak przyjeżdżają z reguły do nas pierwszy raz, są na Dolnym Śląsku, właśnie na Pogórzu i przede wszystkim są wstrząśnięci zielenią, tak? Bo no, nasze polskie lato jest bardzo soczyste, bardzo zielone. Wszystkie te kraje ciepłe, o których wspominamy, no latem wyglądają trochę sacharowo. Są wypalone słońcem i no nie ma właśnie tej zieleni i tych wszystkich takich atrakcji, mi się wydaje, związanych z naturą. No to moim zdaniem przede wszystkim jest przewaga. Sama kilkakrotnie byłam podczas wakacji w ciepłych krajach i teraz po 13 latach no uważam, że zdecydowanie ta zieleń, ta kojąca zieleń, ta właśnie możliwość spacerów, czy też nawet tak jak u nas orzeźwienia się drzece, no jest nie do przecenienia. To jest wyjeżdżajmy to w listopadzie. No właśnie, to jest to, na co czekamy gdzieś tam cały rok siedząc w betonowych miastach. A czy twoi goście, czy ci ludzie, którzy spędzają wakacje w Polsce, to jest jakiś szczególny rodzaj ludzi? Nie wiem, wolą spokój albo na przykład, nie wiem, lubią dobre, tradycyjne jedzenie? Zdecydowanie są to mieszkańcy no, największych miast Polski. Bardzo mocno zmęczeni właśnie tą wielkomiejską, takim wielkomiejskim trybem życia. Na pewno nasi goście szanują sobie przede wszystkim spokój, ciszę, ale też właśnie bliskość natury, piękno krajobrazu takiego naturalnego. No my mamy na przykład taką zaletę, że u nas nie ma komarów, ponieważ we Wleniu jest największa enklawa nietoperzy w Polsce. Ja od 10 lat, a również moi goście wiedzą, że siedzimy sobie wieczorem bez komarów. Ale to poczekaj, to nietoperze pomagają na komary? Tak, jeden nietoperz zjada około tam 10-15 tysięcy komarów, więc a jest ich naprawdę u nas sporo. No więc po prostu nie ma. Ja naprawdę nie pamiętam nie pamiętam, żeby nie ugryzł komar. Fantastyczne, bo komary mnie uwielbiają, więc to jest naprawdę super. Zresztą z tego co wiem, to też można sobie te budki lęgowe, moi przyjaciele jest w Poznaniu, w Warszawie, gdzieś tam przy swoich domach zakładają i w ten sposób gdzieś na jakiejś tam przestrzeni też tych komarów jest zdecydowanie mniej. No dobrze, to może na Mazury warto zaprosić trochę nietoperzy. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę na wstępie. My połączymy się jeszcze, żeby podsumować audycję i podsumować sondę od naszych słuchaczy pod koniec audycji. Ja też chciałam dorzucić, że polskie jedzenie ma znaczenie, nasze polskie. No nasze jeszcze takie nieprzetworzone. Naprawdę teraz jesteśmy na początku super sezonu. I wszystkie te produkty już zaczynają być naprawdę autentycznie pachnące i smakują wybornie i myślę, że to też jest jeden z czynników, dla których goście wybierają Polno. No dobrze, czyli niekoniecznie pogoda, soczysta zieleń, jedzenie i spacery to jest to, co podkreślasz w wypoczynku w kraju. Bardzo Ci dziękuję, do usłyszenia za mniej więcej 40 minut. No więc właśnie, Bałtyk czy ciepłe południowe morze, a może nawet ocean, rajska plaża czy Mazury z komarami, a może z nietoperzami, to bez komarów. Jednym słowem, Polska czy zagranice? Takie pytanie dziś do Państwa. 22,7. Darek Pieruk już odbiera od Państwa telefony i jeden telefon właśnie teraz. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Słucham, gdzie pani spędza wakacje? Pani Mario. Tak. To jest tak bardzo trudno powiedzieć, czy Polska, czy zagranica, bo to też zależy od kto podróżuje. Rozumiem, że jak z dziećmi, to jest człowiek ograniczony wakacjami i wtedy chce spędzić pewno super stuprocentowy urlop. Ale z mężem ostatnio jeździmy tylko po Polsce. I jest genialnie. My potrafimy w Bieszczady z Poznania jechać 4 dni. Także jest za każdym rogiem coś wspaniałego do zobaczenia i wtedy pogoda absolutnie nie gra roli. Mm-hmm. Nie ma zupełnie znaczenia też to, że pewnie dla pani, że może te polskie miejsca nie do końca jeszcze dorównują tym zagranicznym. Myślę tu o standardzie. Czy to już się zmieniło? Nie ma nic, tak szczerze mówiąc, nie bardzo się zwraca czasami uwagi na stan. My wyjątkowo, my podróżujemy kamperem, więc mamy swój hotel ze sobą, więc nie przywiązujemy do tego takiego wielkiego znaczenia. Jesteśmy praktycznie samowystarczalni, ale myślę, że warto czasami tak spuścić z tonu odrobinkę i nie patrzeć, czy tam jest czy są 4 gwiazdki, czy 5. Moja poprzedniczka pięknie mówiła, te agroturystyczne gospodarstwa są tak super. My kamperem bardzo często stoimy gdzieś zupełnie na dziko, w lesie, gdzieś nad jeziorkiem, nad rzeką. Jest cudnie i myślę, że w Polsce jest tak bardzo dużo ciekawych rzeczy, że czasami szkoda i pieniędzy, i czasu, żeby jeździć gdzieś bardzo daleko. No dobrze. Mamy naprawdę pod nosem wspaniałe okolice i naprawdę bardzo dużo do zwiedzenia. No i tak jak Magda Trojanowska powiedziała, i cudowne jedzenie. Bardzo dziękuję, pani Maria. Proszę i jeszcze bardzo, do widzenia. Do usłyszenia. I jeszcze pan Paweł. Dzień dobry. Dobry, Paweł Kurkowski, Gdynia. Tak jak zróżnicowana pogoda w naszej szerokości geograficznej, tak i zróżnicowane mogą być miejsca przeznaczone na letni odpoczynek. Pogoda i zasobność kieszeni są głównymi powodami, dla których wybieramy dany kraj czy obszar naszej letniej wakacyjnej przygody. Ale na pewno wspólnym mianownikiem, niezależnie od wcześniej wymienionych powodów, jest błękit nieba, słońce i cisza. A to można spotkać jeszcze wszędzie, na przykład w Szwajcarii Kaszubskiej. Podkreślam, w Szwajcarii Kaszubskiej. Życzę wszystkim spokojnych i słonecznych wakacji. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan Paweł i pani Maria, jednak w Polsce wakacje. 22,7. Może znajdzie się ktoś, kto lubi wybierać właśnie te rajskie plaże bardziej. I'm here. Wakacje w Polsce czy za granicą, ale tak sobie pomyślałam, że niezależnie od tego, czy w Polsce, czy za granicą, przyda się trochę dobrej muzyki. The Wheels Are Spinning, Kraków Street Band, to zagraliśmy przed chwilą. Południk @polskieradio.pl napisał do nas pan Marcin. W Polsce jest bardzo dużo pięknych miejsc. Niestety wakacje w Polsce są droższe niż w europejskich gorących kurortach. To pan Marcin. I jeszcze jeden mail, w zasadzie obojętnie, bo urlop to urlop, ale jednak nieustannie lejący deszcz, 16 stopni w lipcu i drożyzna, to zniechęca do wakacji w kraju. Południk. 22 i 7 trójek. Pan Adam, ciekawa jestem, gdzie pan lubi spędzać wakacje najbardziej. Dzień dobry. Halo? Halo, halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Adam się kłania. Podlasie oczywiście. Zielone płuca Polski się kłaniają. Oczywiście polecam zdecydowanie Polskę. Dlaczego? Jestem akurat przewodnikiem w Biebrzańskim Parku Narodowym. I proszę państwa, i proszę panią, mamy zdecydowaną tendencję wzrostową turystów. Naprawdę bardzo duże zainteresowanie jest teraz w okresie letnim. No oczywiście sama kuchnia również regionalna prowadzi między innymi agroturystykę. I powiem pani szczerze i państwu, jeżeli taka potrawa nasza regionalna jak kugiel na przykład, który tutaj serwuje swoim turystom, no... Wszyscy klienci no po prostu są tym zachwyceni, tak? Także zdecydowanie polecam Podlasie, zdecydowanie polecam Polskę. naprawdę mnóstwo atrakcji u nas jest. Na obecną chwilę bardzo fajny szlak turystyczny, słynny Green Velo. Mnóstwo rowerzystów, no bardzo fajnie utrzymany, bardzo fajnie, no po prostu zachwycający, tak? Czyli infrastruktura tutaj... i dogodnością tego tak. spędzania wolnego czasu już nie różnią się. Podmioty agroturystyczne, które są, wspierają Green Velo, także taki na przykład turysta jadąc sobie rowerkiem jest w stanie sobie zaplanować całą trasę, tak? Gdzie może przenocować. Mhm. Jeżeli awaria roweru jest, gdzie można naprawić taki rower. Zdecydowanie polecam Podlasie, mimo że może być i chłodno, może być i deszczowo, ale zawsze fajne szlaki są, naprawdę warto przyjechać i podglądać tą przyrodę naturalną, taką prawdziwą, dziewiczą przyrodę. Bardzo panu dziękuję, czyli niekoniecznie, jeżeli wakacje to leżenie na kocu, na ręczniku, na plaży. Pan Adam polecał Podlasie. Kuchnia, to mnie cieszy osobiście bardzo, że jesteśmy ciekawi polskiej kuchni i z tego, co państwo mówią, to ciekawi jesteśmy Polski coraz bardziej. A pan Jakub, dzień dobry. Witam, witam, dzień dobry. Jakub, może pan chociaż wyjeżdża za granicę? Chociaż no właśnie, chciałem powiedzieć, że dlaczego rozdzielać, jak nie można połączyć. Ja osobiście i tu, i tu, i trochę za granicą tydzień i tydzień w Polsce. Już od dobrych 15 lat wraz z rodziną i przyjaciółmi jeździmy na nasze Mazury, na spływy kajakowe, ale także no, poznać trochę innej kultury i można... Moim zdaniem i tu wyjechać i mieć dobry urlop właśnie za granicą i w Polsce. Jedno, co mnie martwi, to że coraz mniej zauważam od wielu lat ludzi jeździ na nasze polskie Mazury. Moim zdaniem chyba przede wszystkim dlatego, że coraz mniej jest naszych zachodnich sąsiadów i troszeczkę niektóre przedsiębiorstwa, które tam pracują, które tam istnieją, upadają i jest coraz mniej miejsc do jeżdżenia tam, żeby zatrzymywania się na przykład, czy pól namiotowych, czy restauracji. Ale polecam właśnie polskie Mazury. Nie ustająco. No tak, a jak za granicę, to całą Europę. Właśnie tak jak była kuchnia, no to także kuchnię europejską sprawdzać wszystkie kraje i nie zamykać się tylko no tak, warto coś poznać kraju. Również. I wakacje do tego są jedną z lepszych okazji. To pan Jakub, bardzo dziękuję. No tak wokół Polski się kręcimy i tych wypoczynków polskich, wypoczynków w Polsce raczej, spędzania wakacji. Teraz przy telefonie jest z nami pan Kacper Daszke. Dzień dobry. Z portalu fly.pl. No i pan Kacper, jeżeli... odezwie się do nas, to pewnie, jestem. Jest pan, to pewnie będzie dobry. Nas pan przekonywał, że jednak za granicą. Trochę tak będę przekonywał. Nie dlatego, że Polska jest nieatrakcyjnym kierunkiem, bo sam uwielbiam zwiedzać Polskę i podróżować po Polsce. Przy czym wakacje w Polsce mają jeden niewątpliwie duży minus. Brak gwarancji pogody. A chyba każdy, kto z nas kiedyś był na urlopie nad polskim morzem i pogoda nie dopisała, wie, jakie to jest frustrujące planować urlop ten jeden w roku i później siedzieć pod namiotem lub w pensjonacie, bo pada deszcz, wieje wiatr i jest zimno, nieprzyjemnie. Niestety jest to coś, na co oczywiście wpływu polscy hotelarze nie mają, a wakacje zagraniczne dają gwarancję pogody, czy to będzie Grecja, czy Turcja, czy Egipt, czy Hiszpania, to tam zawsze mamy gwarancję pogody w tym sezonie letnim. I to jest ten podstawowy czynnik, dla którego w mojej ocenie wakacje za granicą są bezpieczniejszą i ciekawszą alternatywą dla polskiego turysty, ale nie jedyny czynnik. Kolejnym z nich jest nomen omen cena, ponieważ bardzo często, co jest dość znamienne, wakacje w Polsce w 4- czy 5-gwiazdkowym hotelu nad morzem, przy plaży z wyżywieniem są kilkukrotnie droższe niż wakacje w Grecji, czy w Turcji, czy w Bułgarii, nad ciepłym morzem, gdzie ta temperatura jest dużo wyższa, wyżywienie jest to jest dużo bogatsze, hotel oferuje dużo więcej, a cena jest po prostu zdecydowanie niższa. Więc jest to kolejny czynnik, który uważam za decydujący w tym, że wakacje za granicą są jednak lepszym sposobem spędzania urlopu niż wakacje w Polsce. Powiedział pan, że ta cena jest kilkukrotnie w Polsce, czasami kilkukrotnie wyższa, że jest wyższa, no to i to w mailach od państwa się pojawia i gdzieś ja mam też takie doświadczenie, że te wakacje w Polsce mogą drożej kosztować, ale nie wiem, czy aż kilkukrotnie może. To zależy od tego, czego oczekujemy, no bo oczywiście porównując wakacje w takim hotelu bardzo dużym, gdzie nie mamy intymności, gdzie jest dużo gości, duży ruch, no a jakąś wysublimowaną agroturystykę, to na pewno ta cena będzie się różnić, no będzie wyższa w agroturystyce. Tutaj to porównanie cenowe było odniesieniem do takich ulubionych przez Polaków zagranicznych wakacji, czyli 5 gwiazdek all inclusive przy samej plaży. W Polsce hoteli przy samej plaży jest stosunkowo niewiele. Do tego bardzo rzadko zdarzają się w nich opcje all inclusive, a jeżeli już się zdarzają, no to te ceny są zdecydowanie wyższe niż w tych krajach basenu śródziemnego, które tak naprawdę słyną z organizowania właśnie wakacji all inclusive i przy takiej formule te ceny w Polsce są zdecydowanie wyższe. Oczywiście formuła, o której powiedziała pani, czyli wakacje w jakimś kameralnym pensjonacie w Polsce potrafią kosztować podobnie do zagranicznych, przy czym no, ten czynnik pogodowy znowu wchodzi nam w niepewność. Dodatkowo, gdy nie są to wakacje all inclusive w Polsce, no pewnie, jak nie pani, to słuchacze na pewno mają podobne doświadczenia, że wyjście z 4-osobową rodziną na obiad do smażalni ryb nad polskim morzem też nie należy do najtańszych. No i czasami różnie bywa też z tą jakością ryby nad polskim morzem. Dokładnie, dokładnie. A w tym pakiecie takim wakacyjnym, na przykład w Turcji, no mamy już wszystko wliczone w cenę, nie zaskoczą nas żadne dodatkowe koszty, bo całe wyżywienie tak naprawdę jest już wliczone łącznie z napojami, więc łatwiej jest prognozować też klientowi budżet jego wakacji niż w Polsce, bo po prostu Polska bywa droga na wakacjach. Bardzo panu dziękujemy. Jeszcze połączymy się pod koniec, podsumowując sondę internetową i odpowiedzi naszych słuchaczy. Kacper Daszke był naszym gościem telefonicznym, portal fly.pl. W Polsce czy za granicą? Gdzie państwo spędzają urlop? Takie pytanie mamy dziś po 12.22 i 7 trójek. Przeżyć życie, będąc na jego szczycie, dostawać śniadania do łóżka i całusa w policzek. Mogę mieć świat u stóp, ja to wiem. Mogę mieć takie życie, jakie inni mają sen. Mogę pojechać hen i właśnie tam znaleźć szczęście. Mogę być szczęśliwa tu, mając proste zajęcie. Mogę zdobyć fortunę i komuś ją zostawić. Mogę kochać tak mocno, że wszystko inne to nic. Mogę wszystko. Mogę wszystko. Mogę. Mogę. Dzięki i flotę widzieć jako sens. Zabić w sobie uczucia, być najsurowszym z mięs. Mogę popełnić błąd i wszystko stracić od ręki. Może już go zrobiłam, myśląc, że był niewielki. Mogę wszystko. Mogę wszystko. Pustych twarzy przekreślam. Natalia Nykiel, mogę wszystko, tak, szczególnie w wakacje, w Polsce czy za granicą? Takie pytanie dziś postawiliśmy przed państwem. Południk@polskieradio.pl. Pan Karol pisze do nas tak. Przez większość dzieciństwa i okresu nastoletniego jeździłem z rodzicami w czerwcu za granicę. Polskiego morza nie widziałem od 21 lat. Odkąd samodzielnie jeżdżę na wakacje, zacząłem odwiedzać polskie agroturystyki położone w puszczach i parkach krajobrazowych. W ciepłe kraje wybieram się dopiero we wrześniu, październiku, gdy piękne polskie lato mija. No to tak mi się jakoś tu klaruje, że wakacje w lato w Polsce, a jesień bądź nawet zima, no to jednak ciepłe kraje. Jeszcze pani Magda, no jak się uda, choć czasem faktycznie w czasy w Polsce są upiornie drogie, no to w czasy w Polsce, dlatego trzeba się do tego ciut wcześniej przygotować, posprawdzać sobie. Są przewodniki, blogi, cały internet. Jak się za to zabierzemy przy zimowej herbatce na spokojnie, to potem w lipcu i sierpniu nie będziemy zmuszeni odpoczywać w głośnym, zatłoczonym i drogim kurorcie. No tak, to niezależnie, czy w Polsce, czy za granicą. 22 i 7 trójek, Darek Pieruk rozmawia z państwem nieustannie. Pani Magda się do nas dodzwoniła. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Gdzie pani lubi spędzać wakacje najbardziej? No i właśnie tutaj chyba tak jak mój przedmówca, ja łączę wszystko. To znaczy i w Polska, i świat, Europa, czy gdzieś dalej. Natomiast mam jedną z mężem podstawową zasadę, której póki co nie złamaliśmy. Nigdy nie wracamy do tego samego miejsca. Choćby nie wiem jak cudowne, idealne były wakacje, urlop, to nigdy nie wracamy, co czasami wprawia w konsternację naszych rozmówców z danego miejsca, gdy pytają się, czy jesteśmy tutaj pierwszy raz. Mówimy tak, pierwszy i ostatni. Natomiast później tłumaczymy, dlaczego tak jest. A to wynika z tego, że wychodzimy z założenia, że życie jest zbyt krótkie, żeby nie obejrzeć tylu pięknych miejsc. I poza tym jest jeszcze coś takiego, kiedy jesteśmy na urlopie i jest tak cudownie, pięknie, ja troszeczkę boję się, że jak wrócimy tam następnym razem, coś będzie nie tak, coś nie będzie tak łączyć jak wcześniej. A ja wolę w pamięci mieć ten urlop, który był taki idealny i cudowny. I oczywiście nie zawsze tak, i nie zawsze trafialiśmy jakoś tam super, ale zawsze przekuwamy to na swoją własną monetę, bo no, ze względu na pracę musimy dużo wcześniej wszystko planować. I dzięki temu widzimy więcej niż, tak podejrzewam, niż potencjalni turyści, którzy z tymi przewodnikami tam główne miejsca sobie widzą. My robimy jeszcze do tego 100% więcej i dlatego urlopy no, zawsze są super. I to bez względu, czy pod namiotem w Polsce, czy gdzieś w hotelu za granicą. To nie ma znaczenia. Ważny jest plan i to, co chce się zrobić na urlopie. No dobrze, pani nas godzi i w Polsce, i za granicą. A pan, pan Bogdan? Tak, jestem. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Witam panią. Dzień dobry. Proszę pani, ja myślę, że każdy człowiek tak naprawdę powinien jechać na wakacje. Powinien naładować swoje akumulatory i niezależnie od tego, gdzie to zrobi, na pewno to będzie świetnym pomysłem. Niemniej jednak ilu słuchaczy, tylu pewnie będzie opinii, tak mi się wydaje, bo tak naprawdę to każdy powinien dobrać sobie ten akumulator dla siebie. Myślę, wakacje, czyli do swojego budżetu, do swoich możliwości, to są dzieci, czy nie ma, od wieku, może i nawet dla zdrowia, bo nie ukrywam, że na przykład my z małżonką, z dziećmi często właśnie co dwa lata na przykład jeździmy nad polskie morze, bo oczywiście zdrowotnie nam to bardzo pozytywnie wpływa, ale nie korzystamy, tak tam przedmówca powiedział, że jest bardzo drogie, zgadza się, morze polskie jest bardzo drogie latem, ale poza sezonem, na przykład wczesną wiosną, bądź to jesienią, naprawdę ceny bardzo fajnych apartamentów są dziesięciokrotnie tańsze. Więc nie musimy tak naprawdę przepłacać i myśmy tak naprawdę nigdy nie byli latem nad polskim morzem, tylko i wyłącznie bądź wiosną albo jesienią. Ale tak naprawdę też kochamy góry i czy to Zakopane, czy Sudety, to są piękne miejsca, gdzie też oczywiście również odwiedzamy.

22,7 w Polsce czy za granicą, jak spędzają Państwo wakacje, jak lubią spędzać Państwo wakacje najbardziej. Pan Przemysław, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Przemysław z Cieszyna. Ja z kolei dzwonię jakby trochę z drugiej strony, bo pracuję w biurze podróży i od ponad 20 lat zaobserwowałem pewną właściwość. Głównie wysyłamy turystów za granicę, Bałkany, Czarnogóra, Chorwacja, Albania. I po kilku dniach zauważyłem, że turyści zaczynali wspominać polską kuchnię. Zaczynali mówić, że wszystko jest okej, że bardzo im smakuje, natomiast bardzo chętnie zjedliby polski posiłek. No ale to jest chyba tak zawsze. My zazwyczaj tęsknimy po tych wyjazdach zagranicznych, tęsknimy za tymi naszymi domowymi, tradycyjnymi smakami. Tak, tylko że ci nasi klienci nie byli w stanie jakby wytrzymać do końca turnusu 10-dniowego i w połowie już zaczynali właśnie wspominać naszą kuchnię. Mhm. No i wpadłem na pomysł, by połączyć te dwie rzeczy. Na pięknej wyspie Rab w Chorwacji, o której jeszcze może nie wszyscy słyszeli, że tam są właściwie w większości piaszczyste plaże, co w Chorwacji jest rzadkością, wynająłem mały pensjonat. I polskiego kucharza, niech zgadnę. Oczywiście. Mhm. Polska kuchnia, polskie kelnerki, polska obsługa i połączyliśmy dwa w jednym. Bardzo. Chorwacka wyspa. I dobra nasza polska kuchnia. Bardzo kuchnia. Bardzo panu dziękuję za ten telefon. Dwa w jednym. Ja chyba jednak myślę, że jeżeli za granicę, to warto posmakować. Pan Grzegorz jeszcze. Halo, halo. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Dzień dobry. Tutaj poprzednik mówił o zielonych płucach Polski, o Podlasiu. Ja nic nie mam do Podlasia, ale chciałem powiedzieć, że największe zalesienie ma w Polsce województwo lubuskie, to jest to są drugie Mazury, 50% powierzchni województwa zajmują lasy, także zachęcam do odwiedzenia ziemi lubuskiej. Piękna ziemia lubuska, Łagów, Lubniewice, Park Muzakowski, Ujście Warty, no jest bardzo dużo terenów, w lesie można jeździć po duktach leśnych, rowerem oddychać świeżym powietrzem leśnym. Nie i najwspanialsze i najwspanialsze lasy, czyli może właśnie jesienią na grzyby. Dobrze, pani Agnieszka, jestem ciekawa, gdzie pani wyjeżdża w wakacje? Może za granicę? Dzień dobry, dzień dobry. Agnieszka z Łodzi. Tak, tak. Chciałam właśnie powiedzieć, że nie da się w Polsce chyba wypocząć. My ze znajomymi bardzo dużo pracujemy i nie wyobrażam sobie wypoczynku nad polskim morzem. Kocham polskie morze i jeździmy, tak jak poprzednik mówił, w maju, ewentualnie we wrześniu, ale nie w wakacji. My w wakacje z mężem od 20 lat jeździmy do Grecji. I nie rozumiem Polaków, którzy wyjeżdżają właśnie na przykład do Chorwacji, jedzą polskie jedzenie. Jest to bez sensu, ponieważ my jesteśmy zachwyceni Grecją, my jesteśmy zachwyceni właśnie pustymi plażami, przepysznym, świeżym jedzeniem. No i widoki, tak? I zabytki, które chyba nigdy nam się nie znudzą. Jest to kopalnia pomysłów, także polecam. Bardzo, bardzo dziękujemy. Cieszę się, że ten jeden głos taki, znaczy nie jedyny, ale na koniec również za wakacjami za granicą. To jeszcze mail od pani Joanny. Wyleczyłam się z wakacji nad polskim morzem, gdy podczas pewnych wakacji spędzanych pod namiotem zapleśniała mi poduszka. Lało wówczas prawie nieustannie, zatem wakacje nad polskim morzem tylko zatem wakacje nad morzem tylko za granicą. Jednak nasze Podlasie i góry są fantastyczne i aktywny wypoczynek również w Polsce. Tak napisała do nas pani Anna. Ja bym chciała teraz powiedzieć państwu, jak wygląda nasza sonda internetowa, bo są już przy telefonie nasi goście, pan Kacper Daszke i pani Magda Trojanowska. Dzień dobry. Jeszcze raz. Dzień dobry. Witamy. No, nie wiem, jak państwo się zapatrują z telefonów i z tego, jakie maile przychodziły do dzisiejszej audycji. No, wynika jednoznacznie, że zagranica super, natomiast większość z naszych słuchaczy zaczyna doceniać polskie uroki wakacyjne. Pani Magdo, pani się pewnie z tego cieszy. Halo, halo. przepraszam, tak, jeszcze mogłabym wrócić pytanie? No bo nasi słuchacze z telefonów, ze słuchaczami, z którymi rozmawiałam na antenie, większość z nich woli spędzać wakacje nad polskim morzem i nie tylko morzem. Panią to pewnie cieszy. Tak, tak. No mnie zdecydowanie cieszy, że coraz więcej polskich turystów wybiera polskie wakacje, bo naprawdę wydaje mi się, że szczególnie latem warto. Dobrze, a pan, panie Kacprze, no, słuchacze deklarowali, że wolą uroki Polski, jeżeli chodzi o wakacje. Co pan na to? Ja również bardzo się z tego cieszę, bo sam jestem ogromnym fanem zwiedzania Polski i przed chwilą słuchacz z Lubelszczyzny zachęcił mnie do jesiennego wypadu na grzyby w te rejony. Też o tym pomyślałam. I chyba naprawdę skorzystam. Przy czym generalnie jestem fanem Polski i turystyki w Polsce, ale bardziej turystyki weekendowej, planowanej krótkoterminowo, gdzie wiem, jaka będzie pogoda i gdzie nic mnie nie zaskoczy. Jednak gdy mam jechać na urlop ten jeden raz czy dwa razy w roku, to jednak przychylę się do zdania słuchaczki sprzed chwili, która jest zakochana w Grecji, że jednak ta gwarancja pogody, poznawanie nowych kultur, poznawanie nowych kuchni, bo uwielbiam wypoczywając na urlopie poznawać przez smaki kierunki wakacyjne, to jednak dla mnie wakacje zagraniczne zawsze będą tym lepszym i ciekawszym wyborem, jeśli chodzi o taki dłuższy urlop. Przy czym weekendowe wypady, to jak najbardziej uważam, że Polska jest świetna i mamy bardzo piękny kraj, w którym jest bardzo dużo ciekawych rzeczy do zobaczenia. Więc to są takie moje osobiste odczucia, a z perspektywy zawodowej wiem, że coraz większa grupa Polaków chce wyjeżdżać za granicę i wyjeżdża za tą na wakacje zagraniczne. I myślę, że jest to spowodowane wieloma czynnikami, przy czym zakładam, że ci klienci, którzy rezerwują wycieczki na fly.pl, również bardzo często odwiedzają Polskę, bo jest to piękny kraj. No dobrze, to ja teraz Państwa zaskoczę, bo telefony i rozmowy na antenie ze słuchaczami to jedno, natomiast nasza sonda internetowa to zupełnie co innego. Czy wakacje za granicą? Takie pytanie zadaliśmy Państwu w tej sondzie i teraz za... To zagłosowało 60% naszych słuchaczy, a przeciw 40%, czyli jednak 60%, nieco więcej, woli to zagwarantowane słońce i zagwarantowaną pogodę za granicą. Pani Magdo, ale u nas, tutaj zwracam się do Magdy Tojanowskiej, u nas to, tak jak pani podkreślała już w pierwszej naszej rozmowie, no nie słońce i nie pogoda przyciąga. No tak, no to też zależy, jakie ktoś ma oczekiwania od wypoczynku. Jeżeli faktycznie to słońce jest takim głównym czynnikiem, że tak powiem, wypoczywania i spędzania czasu, większości czasu na plaży, no to oczywiście zdecydowanie bezpiecznie jest wyjechać gdzieś na południe. Natomiast jeżeli ktoś ma jakiś inny pomysł na wypoczynek, my na przykład z rodziną spędzamy czas dość mocno aktywnie, i takie przesiadywanie na plaży nie jest takim głównym wyznacznikiem, no to ja tylko chciałam powtórzyć, ja zdecydowanie uważam, że Polska na wakacje, dlatego że jest po prostu piękna. Jeżeli ktoś chce spacerować, zwiedzać, to faktycznie to mocne słońce nawet bywa przeszkodą. No i to niech Natomiast będzie... najbardziej... I to niech będzie... Tak. I to niech będzie puenta naszego spotkania, że jeżeli za granicą, to może kiedy to polskie przepiękne lato. Mnie bardzo Państwu dziękuję za tę intensywną godzinę. Zofia Kruszewska, Ewa Lipowicz i Katarzyna Pruchnicka. Jutro południk również, jutro kolejne wakacyjne pytania. Ostatnimi gośćmi południka dzisiejszego byli pani Magda Tojanowska i pan Kacper Daszke. Bardzo Państwu dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Od poniedziałku w Kauflandzie mega, mega okazje. Woda mineralna Staropolanka 1,5 litra, złoty 25. Wielkopolski olej rzepakowy, litr 4,25. Wydaj 1000 punktów payback w sklepach Kaufland, a 200 dostaniesz z powrotem. Kaufland, na dobry tydzień. Mistrzowska jedenastka smartfonów Play nadal w grze. Wybierz swój, dla wszystkich kibiców. W mistrzowskiej jedenastce w Play. Sieci numer 1 w Polsce. Huawei Y5 z piłką w zestawie Junior Box. Szczegóły na play.pl. Play. Gdy wybór jest duży, nie wybieraj. Bierz wszystko. Od tego są promocje w Biedronce. Mamy dla Ciebie doskonałe wędliny w plastrach w równie doskonałych cenach. Kup 3 różne, a najtańsze opakowanie dostaniesz gratis. Spróbuj na przykład szynki eksportowej Krakus 140 gramów albo polędwicy Sopockiej Kraina Wędlin 140 gramów. Oferta ważna do soboty lub do wyczerpania zapasów. Regulamin promocji na biedronka.pl. W najbliższą niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w sobotę. Biedronka. Kowalski pewnie wkracza do sklepu. Zmierza prosto do punktu Lotto. Prosi o nową zdrapkę mistrzowska. Podanie zdrapek od sprzedawcy. Kowalski płaci. Zdrapuje pierwsze pole. Kolejne. Przesuwa się na drugi rząd. Energicznie drapie następne pole. Jest! Wygrana! Proszę Państwa, cóż za niesamowite emocje! Nowa zdrapka mistrzowska. Dostępna w punktach sprzedaży Lotto. Zdrap, kibicuj, wygrywaj! Ciesz się życiem i płać mniej za...